Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Magandang araw sa inyong lahat. Ang aralin po natin ngayon sa Tauhid ay tungkol sa anim na haligi ng pananampalataya o anim na haligi ng iman. Una ay ang paniniwala sa Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat, sa kanyang mga propeta, sa araw ng paghukom, at paniniwala sa tadhana na ang mabuti at masamang kapalaran ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa wikang Arabi, ito ay antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Okay, insyaAllah subhanahu wa ta'ala ipapaliwanag natin ito isa-isa ng maiksi lamang. Una, paniniwala sa Allah. Paniniwala sa Allah na walang sino mang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na siya lamang ang Panginoon, na siya lamang ang tagapaglikha. Na siya lamang ang dapat nating sambahin at wala nang iba pa. Pangalawa, paniniwala sa mga anghel, sa kanyang mga anghel. Kabilang narito si Jibril o Gabriel na siyang inuutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagdadala ng mensahe sa kanyang mga propeta. Patulad din ng mga anghel na nagsusulat ng ating mga mabubuti at masasamang gawa. Nasa kanan yung nagsusulat ng mabubuti at saka nasa kaliwa yung nagsusulat ng masama. Ang anghel na tagapagbantay ng impyerno na si Malik, si Munkar at si Nakir na siyang na silang magtatanong sa ating mga libingan. Si Israfil na siyang ihihip ng trompeta para sa pagdating ng araw ng paghukom, pagdating ng araw ng pagkagunaw. Ang bawat anghel ay may kanyang gawain. Maraming klase ng mga anghel. Mayroon ding mga anghel na ang ginagawa lamang nila ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anghel na nagbabantay ng mga bundok, ulan, mga pananim. Ang lahat ng mga anghel ay kailanman hindi sila sumusuway o hindi sila susuway. Ang lahat ng anghel kailanman ay hindi sila susuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na 100% mabubuti. Sumusunod lamang sa ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo ay ang paniniwala sa kanyang mga aklat. Kabilang narito ang Zabur na ipinadala kay David alayhi salam o Dawud alayhi salam. Ang Torah na ipinadala kay Musa alayhi salam o kay Moises. Ang Injil na ipinadala kay Isa alayhi salam o kay Jesus, tinatawag na Gospel sa wikang Ingles. At ang Quran, kahuli-hulihang aklat na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pang-apat ay ang paniniwala sa mga propeta mula kay Adam alayhi salam, kay Nuh, kay Ibrahim, kay Ishaq, kay Sulaiman alayhi salam, kay Yahya o John the Baptist, kay Jesus Christ o Isa alayhi salam. At ang kahuli-huli ang propeta ay si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tayo ay naniniwala sa kanila na lahat sila ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala upang magpadala ng mensahe na walang sino mang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paniniwala natin sila ng walang pagtatangi-tangi. At panglima ay ang paniniwala sa araw ng paghukom mula sa kamatayan hanggang sa mga itatanong sa atin sa libingan, hanggang sa araw ng muling pagbangon, hanggang sa araw ng paghukom. Ang pang-anim na haligi ng iman o pananampalataya ay ang paniniwala sa qadar o destiny, kung saan ang mabuti at ang masamang kapalaran ay lahat galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, hanggang dito na lang muna. Insha'Allah subhanahu wa ta'ala, kung meron kayong mga katanungan, ay ipadala nyo lamang bilang mensahe sa aming internet, www.concerningislam.com. Maaari din kayong magtanong sa ilan sa ating mga guro na nagtuturo dito sa ating pag-aaral. At maaari din kayong magtanong sa inyong mga guro, sa inyong mga Islamic centers, sa inyong mga madrasa. Inshallah subhanahu wa ta'ala, masusundan pa po ang ating aralin na ito. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.